zespół Wulgoty i piosenka, która otwiera ich mini album, utwór Cowboy. Właściwie nie piosenka, a utwór instrumentalny. A teraz będzie troszkę wspomnień. Tak tradycyjnie ostatnio w Nocnej Polsce druga część naszego spotkania to piosenki sprzed lat. Było sporo nowości, to teraz zaśpiewa dla nas Martyna Jakubowicz, to aż 3 utwory. Wielkie przeboje, chociaż ten pierwszy troszkę mniejszy, to był utwór singlowy, ale przebojem wielkim nigdy nie był, Armagedon w każdej chwili, ale potem będzie już Kiedy będę starą kobietą, a także Gdzieś między, to Gdzieś między to chyba tak naprawdę pierwszy wielki przebój Martyny. Krople wody na piach i naprawdę niedaleko do dna. Każda chwila nas wystawia na próbę. Każdy głupi widzi prawdę tych słów. Możesz wygrać albo sprzedać się znów w naszych rękach. Thank you. nie mi nic oprócz wspomnień. Wszystkie chwile życia stracone powrócą raz jeszcze do mnie. Kiedy będę starą kobietą, czasem będę słowika słuchała. O straconej wolności pomyślę, o mężczyznach, których kiedyś kochałam. Bronią przed głodem, strzeż ich Boże i miej ich w opiece i daj umrzeć, póki serce mam młode. Mam jeszcze wina łyk i chowam go już dziś. Na tych, którzy muszą żyć jak strumienie po między racją słuszną i nie. wiedzieć, piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak, gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. Był rok 1981, gdzieś między, jak wspominałem, jeden z pierwszych przebojów Martyny Jakubowicz. Ale nie pierwsze nagrania radiowe, bo te pierwsze zresztą też kiedyś prezentowaliśmy, nagrane jeszcze z zespołem Robotnik Sezonowy. Mamy takie tutaj w Trójce. Martyna w trzech utworach, czyli Armagedon w każdej chwili, Kiedy będę starą kobietą i Gdzieś między. To teraz będzie kolejna pani, już płyta nowsza, bo z roku 1994, ale artystka również bardzo nam tu w Trójce wszystkim bliska, czyli Edyta Bartosiewicz, czyli fragment płyty Sen. Trzy nagrania troszkę mniej oczywiste z tego albumu, bo na tej płycie przebojów była cała masa. Dark, narrow streets, I still think of it. This place has no name, no mercy. Big peering eye, it looks down from the sky, but I am not sure if it can see. And if you protest, they will burn you alive. Oh, how does it feel to be really free? Well, I could be deaf and I could be blind too. Still I have my feelings left. I'm looking for angel, tender and sincere. I'm looking for angel, someone could save me. I'm looking for angel, in these darkest days. I'm looking for angel, oh, I hate this nameless place. Maybe there's still some emotion, but surely there is no respect. Is this so hard to understand? Is this so hard? Musisz powiedzieć mi, powiedz, powiedz, Before You Came, a wcześniej Angel i wewnątrz nagrania 3 Edyty Bartosiewicz z płyty Sen, z pięknej płyty. To była taka płyta, na której odważyła się już zaśpiewać po polsku i okazało się, że jej kariera wystrzeliła po prostu w kosmos. I właściwie ciągle kochamy ją tutaj za również kolejne utwory. A teraz będzie jeszcze jedna wokalistka. Płyta będzie tak mniej więcej 10 lat młodsza od krążka Sen, czyli będzie Urszula ze swojej debiutanckiej płyty. We'll be right back. piszę już kilka lat. Rola muszy na ganie, ciągle mi puenty brak. Książę nadawał ziemię, feu dał ziemię, brał. W Peru znowu trzęsienie, znów globus pełen płat. Rodezja, Finezja, Francja, elegancja, czas ozimny świat. Rodezja, Finezja, niedyskrecja, Szwecja, kto skusi, daje fant. Wielkim mozołem obsesja dręczy mnie. Czy prędzej zmienią szkołę, czy szkoła zmieni mnie? Nie, nie. Rodezja, Finezja, Francja, elegancja, czas ozimny świat. Rodezja, Finezja, niedyskrecja, Szwecja, kto spuści, daje pan. Rodezja, Finezja, niedyskrecja, Szwecja, kto skusi, daje pan. Rodezja, Finezja, Francja, elegancja, czas ozimny świat. Rodezja, Finezja, niedyskrecja, Szwecja, kto skusi, daje pan. Od złych dreszczy mnie osłonić, w szafach chłód głowie gwóźdź. Sny są jak kolekcja wspomnień, on się mógł naprawdę przyśnić. numer jeden na mej liście. Mówił, choć ogień szłam, uratował moje życie. Piliśmy z tej samej szklanki, znał me myśli i poranki. Dał mi zamiast kłamstw odrobinę swojej prawdy. Byliśmy jak niewidzialni, piękni tak wprost nierealni. Obok tłum, senny tłum, karnie brał miłość na kartki. Michel Mabel, jak mówił mi, podobno wziął to ze starych płyt. Papierowy księżyc zgasł, stary przebój ściska tkan. Śpiewał mi po środku zimy, wolność ma zapach benzyny. Wtem mróz w stronę gór, uciec chcę. Gnaliśmy jak opętani, pędem światłem aż pijani. Opon blisk, krople krwi, na zawsze wil pod powiekami. Michel Mabel, tak mówił mi, podobno wziął to ze starych płyt. Papierowy księżyc zgasł, stary przebój ściska tkan. Michel Mabel, tak mówił mi, podobno wziął to ze starych płyt. Papierowy księżyc zgasł, stary przebój ściska. Z tobą na plaży, złego nic nie może się zdarzyć. Szkoda. mleko, pij mleko, pij mleko, pij mleko, pij mleko, pij mleko, pij mleko, pij mleko, pij mleko. Pij mleko, pij mleko, pij mleko. To Urszula ze swojej debiutanckiej płyty. Urszula i zespół Budka Suflera, muzyka Romuald Lipko, teksty piosenek Marek Dutkiewicz. Trójka i Nocna Polska. A teraz będzie u nas pan Robert Gardiński. Tak późno już, już nikt nie wpadnie. Kolejny zwykły dzień kończy się z blaskiem świec. Mój stary świat zawiesił się, gryfuję razem z nim pomiędzy dobrem a złem. Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę warto mieć, choć tyle pokus pragnień jest. Kiedy nie ma jej, to wszystko inne traci sens. Tylko jedna rzecz. stary smok na swoich skarbach śpie, nim zerwę się do lotu snów. Obejmij mocno mnie, znów nic nie śniło mi się. Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę warto mieć, choć tyle pragnień wokół jest. I kiedy nie ma jej, to wszystko inne traci sens. Tylko jedna rzecz, to prawdziwa miłość. życie jak wiatr gna przez świat, dokąd zmierzamy. Trzy piękne solowe nagrania Roberta Gawlińskiego, a wśród nich jedno poświęcone pamięci Bogdana Łyszkiewicza. W Nocnej Polsce w tej chwili zespół Exodus, który będzie z nami już do końca naszego spotkania. Pada już 40 dni, szary mrok okrywa ziemię, w kościach czuję już ten deszcz. Jutro kończy się dzieci. Muzyka Paweł Birula, słowa Małgorzata Maliszewska, Stary Noe. To fragment płyty The Most Beautiful Day, debiutanckiej płyty grupy Exodus. Pięknej płyty, która słuchana nawet po latach, zupełnie się nie starzeje i przynosi te same wzruszenia, co pod koniec lat. Właściwie 70., początek 80. Jeszcze jedno nagranie na koniec. To było Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Budzik za chwilę się odezwie, ale wcześniej Exodus zaśpiewa jeszcze piosenkę Andrzeja Puczyńskiego, Widok z Góry Najwyższej. Punktualnie czwarta. Piotr